abans de la Grècia també quan, si volen comentar una mica la seva feina. Jo vaig començar a col·laborar amb ells també i realment és els que bàsicament, sobretot ells, els que m'han introduït una mica en el món biodata, no? I bueno, ara ells potser es dediquen més a una temàtica més de creació audiovisual en el món del DJ i han utilitzat, han reciclat les eines del DJ però enfocant-ho cap al software lliure, un component polític molt, molt potent. I ara suposo que Jordi i Sara parlaran una mica, bueno, no ho veig que deixi mi mare. Thank you. modelo, não? A usar o saldão. Às vezes a Bíblia lida com malas máquinas, né? Estavam enchufadas e tinha as de todas, as todas. Sim, sim, van picar totes, no? Sí. Ara, si us acostem aquí, us explicarem com funciona i provar vosaltres mateixos. Mateix temps i estarà obert perquè qui vulgui pugui utilitzar-los. Oh. Ja està.